بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك सजदे में जा रहा है, संभालो इसको जरा। ये टेंटे की आवाज इस कदर तबीयत के ऊपर गिरा गुजरती है। जब मोबाइल नहीं था तो कैसे रहते थे आप लोग? जरा सब ऑफ कर ले। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي حديث بعده يؤمنون. معزز علماء کرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، عزیز ماں اور بہنوں، بنگلور کی ایک مسجد میں ایک قاسمی صاحب امام اور خطیب ہیں، ہمارے بنگلور کے احباب نے ان کی کچھ کیسٹیں مجھ تک پہنچائیں، میں نے وہ تمام کیسٹیں سنی، پوری تقریر میں قرآن اور حدیث کا کہیں پتہ نہیں، صرف اور صرف اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئیں اور انداز بالکل بازاری ہے، کم سے کم یہ انداز تقریر کسی عالم کا نہیں ہو سکتا۔ ارے کمینے، انگریز کا بچہ، انگریز کی اولاد، بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے؟ تمام کیسٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں، ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے؟ حدیث ملاحظہ ہو، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے، اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسق ٹھہرتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا اہل حدیث مسلمان ہیں کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے؟ تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہیں۔ حدیث پاک ملاحظہ ہو، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته، رواه مسلم في كتاب الايمان ورواه البخاري في كتاب الصلاة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے، کون سی نماز؟ جو نبی کی نماز تھی، جو صحابہ کرام کی نماز تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی۔ الحمدللہ اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے، ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا۔ وأكل ذبيحتنا، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ذبیحہ کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو ذبح کرنا، یہ تھا صحابہ کرام کا ذبیحہ۔ الحمدللہ ہم اسی طریقے کا ذبیحہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں، جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، اس کے بارے میں فرمایا گیا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو. اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث الحمدللہ مسلمان ہیں. ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر کفر کا مرتکب ہے. یہ تو تھا گالی کا جواب, پہلی گالی کا, ارے کمینے کا جواب. انگریز کی اولاد ہیں ہم. اب آئیے حدیث پاک کی طرف, کیا ہم انگریز کی اولاد ہیں؟ پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں لائے. پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں. روایت اس طرح ہے, وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم ولا تزال طائفة من امتی منصورین لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعيل وقال علي بن المديني هم اصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن. یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے. حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں, تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا, جس کی مدد کی جائے گی, اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو, امت کی اس جماعت کو, امت کے اس گروہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا, قیامت تک ضرر نہیں پہنچا سکتا, اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا. اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقد حدیث مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد, اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں. ہم اصحاب الحدیث, یہ اہل حدیث ہیں. اب بتاؤ جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق, ان کے استاذ علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں, تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے؟ غور کرنے کی بات ہے. ایک روایت اور لے لیں, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ اس کے اوپر, وہ حدیث ملاحظہ ہو. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل حذب النال بالنال حتى ان کان منہم من اتى امه علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت الى 72 ملة وتفترق امتي الى 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان باب افتراق هذه الامة وقال احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے, یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, کلہم فی النار, سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے, سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا وہی جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا, آپ نے نام نہیں بتایا منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا. منہج بتایا گیا, ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں, اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے, ما انا علیہ واصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے, ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم, تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہیں. ایک روایت حضرت صوبان کی جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ ملا ہے, روایت اس طرح ہے, وان صوبان, اس حدیث کو ملا لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے, وان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا یزرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ عز و جل, رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح و بست کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا, کس پر رہے گا؟ الحق, حق کے اوپر رہے گا. منصورین, اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی. اور لا یزرهم من خذلهم, ان کو رسوا کرنے والے, ان کو بدنام کرنے والے, خذلان کے معنی رسوائی بدنامی, ان کو بدنام کرنے والے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے بدنام کرنے والے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا امر آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے. یہ روایت ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. پہلی چیز قابل غور ہے, لا تزالو, جانتے ہیں لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جائے عربی میں جب زالہ کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا انقطاع سمجھا جاتا ہے, کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے, بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے. ایسے موقع پر عربی میں ما زالہ کا استعمال ہوتا ہے. مثلا میں یہ کہوں ما زالہ زید غنیاً, زید ہمیشہ مالدار رہا, یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا, زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا, یعنی کانٹینیوڈ برابر رہا اور بلا انقطاع رہا, استمرار بلا انقطاع, زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا. ما زال زید غنیاً, زید ہمیشہ غنی رہا, استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقطاع ہے, کہیں کٹت نہیں ہے. وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا, لا تزالو برابر رہے گی یعنی استمرار بلا انقطاع. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ تھی, ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا. تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا. تبا تابعین کے زمانے میں تھی زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی, رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی, تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی, تبا تابعین کے زمانے میں تھی, زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے. کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا. اب بتائیے, حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے؟ شافعیت مراد ہو سکتی ہے؟ حنبلیت مراد ہو سکتی ہے؟ مالکیت مراد ہو سکتی ہے؟ حاشا وکاللہ, نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا 150 ہجری میں ہو رہا ہے. اس کے بعد حنفی مسلک وجود میں آیا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب حنفی مسلک وجود میں آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے, اس سے پہلے ایک جماعت تھی. اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی. اب دیکھیے, حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے, 80 سے پہلے یہ جماعت موجود تھی. سوال ہے کون سی جماعت تھی؟ حنفیت تو تھی نہیں, اس لیے کہ 80 کے بعد مسئلہ کا حنفی بنا ہے. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 93 میں. 93 وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر, سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی, مالکی مسلک بنا, اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں, لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 164 کے اندر ہو رہی ہے. 164 کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے, اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 150 میں ہو رہی ہے, یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسلک وجود میں آیا. اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی, اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد ہے استمرار بلا انتہا, یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے, اس سے مراد مالکیت نہیں ہے, اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے, اس سے مراد شافعیت نہیں ہے. پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ کون سی جماعت مراد ہے؟ وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے, حضرت علی ابن مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے. ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہے, طائفتن, ایک ہی جماعت رہے گی. یہ چار برحق کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رہے گی, یا چار چار کو برحق بول رہے ہیں؟ یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی, چار چار جماعتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے, اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے. وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے, وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے, وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے. یہ طائفہ کا مفاد ہوا. لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا, طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا. آگے بڑھیے, لا تزال طائفتن من امتی علی الحق, وہی جماعت وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی, حق کے اوپر ہوگی. وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے, وہی جماعت صراط مستقیم پر ہوگی. اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے, اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی. ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو, چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے. یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو, کسی محلے میں موجود ہو, اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے. مخالفین خوف سے کانپتے رہتے, ان کے پروپیگنڈے, ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں, آگے سائن آف انٹروگیشن ہے, سائن آف انٹروگیشن, ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. یہ ماڈرن دور میں گالیاں, یہ قاسمی صاحب کا جواب ہے. یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں. ماڈرن دور میں گالیاں, جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو, اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے, ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے. اگلا ٹکڑا دیکھیے, لا یضرہم من خالفہم, اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی, بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے, ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا, اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے. جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں, جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی. چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لفظ بتا رہا ہے من خالفہم کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے, جھگڑا کرتے رہیں گے, مخالفت ہوتی رہے گی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے, مخالفت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے, بولتے رہیں گے, اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی. اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی, لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا. لا یضرہم, کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ من یضر کا فاعل ہے, جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, چاہے وہ دلائل کا میدان ہو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث پاک سے. دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچھ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں, قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے. ایک نقطہ ہے یہ, قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا, برہان کا مطالبہ کرتا ہے, سلطان کا مطالبہ کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بے دلیل, ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ, بلکہ کہا گیا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, برہان لاؤ. اور کہیں کہا گیا ہا اولائی قومن اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. کیا بات ہے, قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا, فاتو بے دلیل, دلیل لاؤ. دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے. ارے دلیل تو بریلوی کے پاس بھی ہے, دلیل تو دیوبندی کے پاس بھی ہے, دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے, دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے, دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے, دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے. قرآن حکیم کہتا ہے دلیل دو, ایسا نہیں بولتا, بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ. برہان کسے بولتے معلوم ہے؟ قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی, ان کے معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں. برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی, سورج کی وہ شعائیں جو سورج کے قریب ہوں. عربی میں وہ کہہ سکتے ہیں اشعت الشمس التی تقرب الشمس, وہ البرہان. وہ کرنیں جو سورج کے قریب ہوں ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے. اب بتائیے وہاں دور روشنی ہے, بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی, یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے؟ اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانب زیادہ روشن ہوں گے, اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی. اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کہ بات بالکل واضح ہو جائے, جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے, ایسی دلیل لاؤ. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, یہ ہے برہان کا مطلب. آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں. قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہا اولائی قومن اتخذوا من دونی آلیہ. قرآن کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے, لائٹ لے لیتا ہے. ہا اولائی قومن اتخذوا من دونی آلیہ, یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. ہا اولائی قومن اتخذوا, یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں. اچھا لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ اپنے اس موقف کے اوپر شرک کے اوپر سلطان بین کیوں نہیں لاتے؟ سلطان الگ ہے بین الگ ہے, دونوں کا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. سلطان کا لفظ بنا ہے سین لام توئے سے, ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے, آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے, سامنے والا چپ ہو جائے, ذہن خاموش ہو جائے, دل خاموش ہو جائے, اس کو کہتے ہیں سلطان. سامنے والے کے پاس جواب نہ رہ جائے اس کو کہتے ہیں سلطان, یعنی دلیل مسلط ہو جائے ذہن کے اوپر, دل کے اوپر مسلط ہو جائے, دل کے اوپر اس دلیل کا قبضہ, دماغ کے اوپر اس دلیل کا قبضہ کہ سامنے والا وہ دلیل سننے کے بعد چپ ہو جائے, ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں. اچھا بین لا کہہ کر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کچھ قاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی کیا ہے یہ, اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے, خاموش ہو جاتا ہے دل, خاموش ہو جاتا ہے دماغ. قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جس کے اندر کمپلیکیشن ہو, الجھا ہو, بلکہ دلیل ایسی ہو سلطان ہو اور بالکل واضح ہو, کمپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن کی وجہ سے عقل حیران رہ جائے اور دل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائے. نہیں, دلیل بالکل واضح ہو, سلطان ہو اور بین ہو. ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونی آلہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا, قرآن حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے, وہ بھی سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے, قرآن حکیم برہان کا مطالبہ کرتا ہے. یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برہان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے, اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں, دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں, جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے, جس دلیل کا جواب نہ دیا جا سکے وہ دلیل پیش کرو. اب بتاؤ یہ دلیل اہل حدیثوں کے علاوہ اور کہاں ہے؟ ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے ایسے دلائل صرف اہل حدیثوں کے پاس ہیں. تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں. جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے, اگر ضعیف ہیں تو وہ برہان نہیں ہوئے, لہذا تمہاری دلیلیں کس کام کی؟ قرآن حکیم ایسی دلیل کو لات مارتا ہے, احادیث ایسے دلائل کو کہتی ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دو. لیکن مطالبہ دلیل کا نہیں, مطالبہ سلطان بین کا ہے اور مطالبہ برہان کا ہے. کتنی باتیں معلوم ہوئی حدیث پاک سے کہ اصحاب الحدیث کب سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں. لا تزالو کا مفاد بتا رہا ہے, اور جماعتیں چار نہیں ہوں گی, جماعت ایک ہوگی, طائفتن کا مفاد ہے, اور برابر لڑتے رہیں گے, کہیں چپ نہیں بیٹھے رہیں گے. یہ لا یزرہم من خالفہم کا مفاد ہے, اور دلائل کے میدان میں کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا, اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا یہ جماعت کب تک رہے گی؟ آخری ٹکڑا, حتی یاتی امر اللہ عز و جل, یہاں تک کہ قیامت آ جائے, یعنی زمانے رسالت سے لے کر تا قیام قیامت یہ جماعت موجود رہے گی. اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے, دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کیا اس حدیث پاک سے مراد, اس حدیث پاک میں جس طائفہ کی بات کہی گئی ہے, جس گروہ کی بات کہی گئی ہے, جس جماعت کی بات کہی گئی, کیا وہ جماعت حنفی جماعت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو 80 سال کے بعد وجود میں آئی ہے, 4th century سے پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے, اس کے پاس نقطوں کے سوا ہے کیا؟ وہ بھی لچر نقطے, باطل نقطے. کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں, آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں. ایک اعتراض تو یہ ہے, دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا؟ اہل الحدیث نام کیوں رکھا اس کا جواب دے رہا ہوں. عیسائی عیسیٰ کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے لوگ مسلمان تھے کیا نہیں؟ حضرت آدم کے دور میں حضرت آدم کی اتباع کرنے والے لوگ مسلمان تھے کیا نہیں؟ ہر دور میں اپنے نبیوں کی اتباع کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں؟ تھے، اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم سے ہے. اب ہمارا امتیاز کیسے ہو؟ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں. اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے. غور کیجئے، تمام مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے، اب وہ یہودی نہیں ہے، وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے. تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے. لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے. دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے، اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے، لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے، لہذا احادیث محمد یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی، لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں، دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے، اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے، تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیث رسول ہے، احادیث محمد ہے، لہذا احادیث محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامع اور معنی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصلیں قریب لائی جائیں. یہ منطق ہے، جن سے قریب جیسے حیوان، اور فصلیں قریب اس کی ناطق، لہذا انسان کی تعریف حیوان ہے ناطق، اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس کا فصلے قریب ہے، لہذا انسان کی جامع اور معنی تعریف حیوان ناطق ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو. اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں، غلط بات ہے. دو لفظ آتے ہیں، محدث اور اہل الحدیث. محدث سے مراد عالم بالحدیث، حدیث کو جاننے والا، حدیث کی تحقیق کرنے والا، حدیث کو پرکھنے والا، اس کو محدث کہتے ہیں. عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں، اور اہل الحدیث عام ہے. عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن حکیم کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، آؤ اے اہل کتاب، تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کیا؟ تمام یہود و نصارا ہیں؟ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں، لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہیں اور عامل بالحدیث بھی ہیں. تو تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں، لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے، اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے، قذف۔ ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد قذف ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ میں نے اس کیسٹ میں یہ بھی سنا، اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، مغل اعظم فلم دیکھی ہوگی حضرت نے، اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، اکبر کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ آیت کریمہ ملاحظہ ہو، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان الذين يكفرون بالله ورسله، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض اسلامی باتوں پر اور بعض اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع بنا لیا گیا، جس کو قرآن حکیم کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تمام مذاہب کے اصولوں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ کی راہ نکال لینا، یہی کام اس نے کیا تھا، تمام مذاہب کے اصول اور قوانین کو، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ صداقت اور ٹروتھ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے، لہذا کچھ قوانین اس نے ہندوازم سے لیے، کچھ قوانین اس نے عیسائیت سے لیے، کچھ قوانین یہودیت سے لیے، اور کچھ قوانین اسلامی لیے، اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین الہی ہے۔ کیا اسی کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور ایک تیسری راہ نکال لینا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان ایک راہ نکال لے، یعنی دین الہی بنایا اس نے۔ قرآن حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا۔ ایک بڑی عجیب بات کیسٹ سے سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی، اس نے مہیش بھٹ کی بھی بڑی تعریف کی ہے، کیسے سنیے نا، مہیش بھٹ کی بڑی بڑی تعریف کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے، یہ انتہائی گھٹیا درجے کا فلم ساز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بھٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں، فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے۔ میری معلومات میں اضافہ ہوا، قرآن حکیم اس مہیش بھٹ کے بارے میں کیا بولتا ہے وہ دیکھو، سورہ لقمان کی آیت پر آ جاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ عجیب بات ہے کہ اکبر کی تعریف کی، اس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور مہیش بھٹ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا قرآن حکیم، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لہو کا مطلب دیکھ لو، حدیث کا مطلب دیکھ لو، ایسی بات جو کھیل ہو، یہ جو ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے؟ جو ڈائیلاگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، لہذا فلم کے اوپر لہو الحدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے تو جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں, اور اس لہو الحدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے, جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا, لیوزل عن سبیل اللہ بغیر علم, بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, وَيَتَّخِذَا حُزُوَا, اور اللہ کی راہ کو, ہا کا مرجع سبیل ہے, وَيَتَّخِذَا حُزُوَا, اللہ کی راہ کو, اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے. آج دیکھو اسلام کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے, سب سے زیادہ مذاق تو میڈیا اڑاتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے لہو الحدیث خریدنے والوں کے لیے کیا ہے, کیا سزا ہے؟ وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے ہے, اولائک اعتدنا لہم عذاب مہینا. یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی کہا گیا اولائک لہم عذاب مہین, ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب, ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب. اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکن حنفی تھا. اللہ اکبر, مسلکن حنفی تھا, اس وجہ سے اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے, بڑی ہمدردی ہے, بڑی محبت ہے اس سے. جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں, اس سلسلے میں وہ حدیث پیش کر دوں, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. یہاں دیکھو اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کتنے بے ضمیر لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے, کتنے بے ضمیر لوگ ہیں, یہ کتنے بے ضمیر لوگ ہیں, اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ مت سنو اس کی مت سنو, یہ ہے تمہارے اندر ایمان کہاں ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ, اور یہ کہا جا رہا ہے جب ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. غلطی کس کے اندر نہیں ہوتی, تم معصوم ہو, نبی ہو تم, انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے. تو کوئی غلطی ہو تو غلطی کی نشاندہی کی جائے اور اس کے منہ پر نشاندہی کی جائے. اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ میں ایک اور روایت پیش کر دوں, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم والمسلم مرء والمؤمن مرء المؤمن اخو المؤمن وال مؤمن مرآۃ المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ, رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب ملا ہے, کتاب الادب میں حدیث دیکھ لی جائے ایسے ہی موجود ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے. کیا بھائی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو کیا بھائی کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, بتا ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اس کی اصلاح کی جاتی ہے. والمرأت مرآت والمؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. ایک نقطہ بتاتا ہوں, مومن مومن کا آئینہ ہے کیا مطلب, آئینہ جب تک سامنے رہتا ہے چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے, اگر آدمی چہرے کے کو آئینے سے ہٹا لے آئینہ ساکت ہو جاتا ہے, کچھ نہیں بولتا. جب تک آدمی آئینے کے سامنے ہے تب تک آئینہ چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے, آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے, کچھ بولتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے بن جاؤ جب مومن تیرے سامنے آئے تو خوبیاں اور خرابیاں بتا دے, مومن تیرے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینے کی طرف بلینک ہو جا. حدیث پڑھو, خالی اہل حدیث کا ٹائٹل لگانے سے اہل حدیث نہیں ہو جاتا کہیں. جی اور یکفو علیہ ضیعتہ اس کے جائیدات کی نگرانی کرو، ویحوطہ من ورائی اس کے پسے پشت جب وہ نہ رہے تو اس کا احاطہ کرو، احاطہ کا مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرو، اس کی آبرو کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، یہ ایک مومن کا فریضہ ایک مومن کے تئیں ہوتا ہے۔ عالم کو شریعت سکھانے چلے ہیں یہ لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ عالم کو شریعت سکھائیں گے جنہیں پوری زندگی قرآن اور احادیث کے تتبع میں لگا دی ہے، بتائیے اب ان کے لیے کیا ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور آؤ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ افشو السلام بینکم، اپنے درمیان تم سلام کرائچ کرو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ہے ملنے کا کہ ایک السلام علیکم کہے دوسرا وعلیکم السلام بولے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا اضافہ بھی کر دے۔ لیکن مغل سلطنت میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا، کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے، رفیع الدین آداب عرض کرتا ہے، یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انقا تھا، فقہ کا دور دورہ تھا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 1810 کے اندر 1810 عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ہندی میں ترجمہ کیا 1810 کے اندر۔ جانتے ہیں قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا ایک اہل حدیث ہی تھا، اللہ اکبر، قرآن حکیم کے اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرک اہل حدیث ہی تھا، حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید اپنے ایک شاگرد بدیع الزماں بردوانی کے حوالے یہ نسخہ کیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو۔ قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک اہل حدیث اور چھپوانے والا بھی اہل حدیث تھا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے اور اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، اسی طریقے سے احادیث بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لوگ فقہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آپ قاسم العلوم دیوبند جو ایک میگزین نکلتا تھا اس میگزین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اس کی جلد اول میں 11th شمارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہ ہم لوگ حدیث کو فقہا کے اقوال کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ حدیث کو اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس سے فقہی اقوال کی نصرت کی جائے، فقہی اقوال کی تائید کی جائے۔ یہ تھا اس ہندوستان کے اندر حدیث کا حال۔ اگر خدا کی قسم اہل حدیث یہاں نہ ہوتے تو علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے، انہوں نے ہی قرآن کو زندہ کیا، احادیث کو انہوں نے زندہ کیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو بالکل بجا کہہ رہا ہوں کہ علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے. انہوں نے ہی بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. انہوں نے ہی بتایا کہ اگر پیر جیلانی بڑے ہیں, بڑے رہیں, جنید و بغدادی بڑے ہوں گے, خواجہ گیسو دراز بڑے ہوں گے, جنید اور بایزید بستامی بڑے ہوں گے, خواجہ اجمیری بڑے ہوں گے, امام ابو حنیفہ بڑے ہوں گے, امام شافعی بڑے ہوں گے, امام احمد ابن حنبل بڑے ہوں گے, امام مالک بڑے ہوں گے, لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاک کے مقابلے میں بھی ان کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے, اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے, اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. ورنہ لوگ مقام نبوت سے آشنا ہوتے نہ آشنا ہوتے, مقام رسالت سے نہ آشنا ہوتے نہ واقف ہوتے. یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستانیوں کے اوپر. عجیب بات ہے, قاسمی صاحب فرماتے ہیں فقہ پہلے آئی بخاری بعد میں آئے. نا للہ, یہ کیسی تفلانہ حرکت ہے, جیسے اس کا مطلب ہے کوئی مطالعہ ہی نہیں حضرت کا. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, آپ کی موت بعد, شمع نبوت کی کرنیں لے کر کے کون لوگ آئے. میں یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے 4 سال بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں عثمان ابن ابی العاص صفی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور سن 15 ہجری کے اندر ہندوستان تشریف لائے, اور سورت کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے وہ بھوج کے علاقے میں آئے اور گجرات کے اکثر شہروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. صحابہ کرام کیا لے کر آئے تھے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص صفی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے 17 صحابہ کرام ہیں. یہ 17 صحابہ کرام لے کر آئے, جواب دیجئے, حنفیت لے کر آئے؟ ارے حنفیت تو 80 کے بعد کی بات ہے. یہ لوگ 15 ہی میں کیا لے کر آئے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی, یہ 17 صحابہ کرام جو ہندوستان میں آئے یہ کیا لے کر کے آئے؟ حنفیت لے کر آئے؟ نہیں. مالکیت لے کر آئے؟ نہیں. حنبلیت لے کر کے آئے؟ نہیں. شافعیت لے کر کے آئے؟ نہیں. پھر کیا لے کر کے آئے؟ نبوت کی شمع لے کر کے آئے, قرآن اور حدیث لے کر کے آئے. اور اس کے بعد حضرت علی کے دور مبارک میں پھر 3 صحابی آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ پھر 3 صحابی کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و حدیث لے کر کے آئے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 3 حضرت علی کے میں, 4 حضرت معاویہ کے دور میں آئے. میں پوچھوں حضرت معاویہ کے دور میں 4 صحابہ کرام جو ہے وہ کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت ہی لے کر کے آئے. اس لیے کہ اس وقت تو حنفیت تھی, مالیت تھی نہیں, حنبلیت تو تھی نہیں, شافعیت تو تھی نہیں. اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے, حضرت منذر ابن جارود عبدی. حضرت منذر ابن جارود عبدی حضرت یزید علیہ کے دور میں آئے. کہ یہ صحابی جب لشکر لے کر کے یہاں آئے تو کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت لے کر کے آئے. اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین کا. تابعین سب سے پہلے 47 آئے, 47 یا تقریباً 42 اس طریقے کی تعداد میں یہ لوگ آئے. ان میں حضرت محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے, یہ تابعی ہے. بتائیے محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ 93 میں اب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آئے. اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر کی تھی, 80 میں پیدا ہوئے, اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی, 12-13 سال کے تھے. اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئی تھی. تابعی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا, مالکیت کا وجود نہیں تھا, شافعیت کا وجود نہیں تھا, حنبلیت کا وجود نہیں تھا. پھر کیا لے کر کے آئے؟ یہ لوگ صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے. اللہ اکبر. یہ کہنے والا کر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے, اور کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ فقہ پہلے آئی حدیث بعد میں آئی. یہاں عالم یہ ہے کہ حدیث پہلے آئی, فقہ بعد کی پیداوار ہے. فقہ تو بعد کی پیداوار ہے. کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے, ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بے شمار رحمتیں فرمائے. ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے؟ نبی اگر غلطی کرنے لگے تو آسمان سے اس کی رہنمائی ہو جاتی تھی, فرشتہ آتا تھا اور بتاتا تھا کہ آپ سے یہاں غلطی ہوئی ہے, غلطی صحیح کیجیے آپ. اور یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات کو مان تسلیم کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے, غیر نبی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. دلیل ملاحظہ ہو, فتح المجید کے اندر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے, قول اس طریقے کا ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں, تمہارے اوپر آسمان سے پتھر سے. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا, اقول میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا, وہ تقولون اور تم بولتے ہو قال ابو بکر و عمر, ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی. دادی کی وراثت کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی. دادی کا حصہ کیا ہے پوچھا گیا, حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ تو قرآن میں میں پاتا ہوں نہ حدیث میں پاتا ہوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے وہی ٹوک دیا, کہا کہ آپ غلطی پر ہیں, میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو ایسا دلایا ہے. دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی ہے. نبی سے غلطی نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا. اور یہی پر ہمارا منحص سمجھ لو, قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے, تام شک و شبہ سے بالا تر ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے, یہ اہل حدیث کا پہلا منحج. اور حدیث رسول یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے, بات آپ کی نہیں ہے, زبان آپ کی, زبان آپ کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے. اور آپ معصوم عن الخطا ہے, لہذا صحیح احادیث بھی ہمارے نزدیک قرآن ہی کی طرح حجت ہے. یہ ہمارا منحج ہے, قرآن اللہ کا کلام, تمام شک و شبہ بالا تر, اس کے ایک ایک لفظ کو ہم حجت مانتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں, زبان سے آپ جو کچھ بولتے ہیں زبان آپ کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ نے خود سورج میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں ہوتی بلکہ وحی الہی ہوتی ہے. اور رہا ائمہ کرام کا معاملہ, تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ائمہ کرام واجب الاحترام ہیں, واجب الاطاعت نہیں ہیں. یہ منحج ہے, تمام ائمہ کرام واجب الاحترام ہیں, ان کا احترام کیا جائے لیکن واجب الاطاعت نہیں ہیں. ان کی اطاعت انہی اقوال میں ہوگی جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہوں گے. اگر کسی امام کا قول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو وہ امام تو کیا, اگر کسی صحابی کی بات بھی ٹکرا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, تمام ائمہ کرام ہمارے لیے واجب الاحترام لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے. واجب الاطاعت کے اقوال میں جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہم آنگ ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی قاسمی صاحب کی طرف سے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام برحق, اسی طریقے سے چاروں امام بھی برحق. ایک بات ایک نبی کے دور میں حرام تھی, دوسرے نبی کے دور میں وہی چیز حلال تھی, لیکن اس کے باوجود بھی تمام انبیاء کرام کو برحق مانتے ہی ہو نا, کتنا بڑا مغالطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں ائمہ یہ چار نبیوں کی طرح ہیں, اگرچہ زبان سے انہوں نے نہیں کہا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے یہ عقیدہ ہے ان کا کہ یہ چار امام چار نبیوں کی طرح ہیں. عجیب بات ہے, ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو چکتی ہے. یہاں چار امام اگر چار باتیں کہتے ہیں, ایک امام ایک کو حلال کہتا ہے ایک کو حرام کہتا ہے, تو ان نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بات ایک نبی کے دور میں حلال تھی دوسرے نبی کے دور میں وہ چیز حرام ہو گئی, اس لیے کہ ایک نبی کے بعد ہی دوسرا نبی آتا ہے اور آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے. کیسا مغالطہ ہے دیکھیے, چاروں امام ایک نبی کی امت ہیں اور ایک امام ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور دوسرا امام اسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے. بتائیے دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے, دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ عاصمی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ سود سے نہیں روکتے. اللہ اکبر, سود سے نہیں روکتے؟ ارے سود کا دروازہ تو آپ ہی لوگوں نے کھول دیا ہے, روک تو ہم رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی نے کیا فرمایا, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. آیت کا عموم مقتضی ہے, آیت کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ سود دار الحرب میں بھی حرام ہے, دار الاسلام میں بھی حرام ہے, مسلم اور مسلم کے درمیان حرام ہے, مسلم اور کافر کے درمیان حلال ہے حرام ہے, اور اسی طریقے سے مستامن ہو یا حربی ہو, ہر ایک سے سود لینا دے